Καθίστε. Καθίστε κάτω. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας. Μπορείτε να καθίσετε. Βέβαια, εδώ είναι εθνικός ύμνος της Ισπανίας με στίχους και μάλιστα στην αγγλική. Διότι ο κανονικός εθνικός ύμνος της Ισπανίας δεν έχει στίχους. Είχε κάνει μια απόπειρα κάποτε κάποιος από τους βασιλιάδες που είχαν. Δεν το δέχτηκαν στην πορεία. Έκανε άλλη μια απόπειρα ο Φράνκο. Επίσης δεν το δέχτηκαν στην πορεία. Έχουν κάνει και ένα διαγωνισμό. Έχουν γίνει κάτι προτάσεις. Δεν το δέχτηκαν στην πορεία. Και κατά καιρούς εμφανίζεται με στίχους. Άλλες φορές δεν έχει στίχους. Το κανονικό δεν έχει, όπως και χθες αν είδατε. Τον αγώνα στην αρχή δεν τραγούδησαν κάτι οι παίχτες της Ισπανίας σε αντίθεση με της Ιταλίας που φώναζαν, βέβαια όσο και να φώναξαν. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν έχει σημασία. Εκτιμήσαμε το πάθος τους, τουλάχιστον όταν εκφωνούσαν, όταν τραγουδούσαν, όταν έψαλαν τον εθνικό τους ύμνο. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα από το Real. Στα μισά και λίγο παραπάνω αυτού του μήνα θα πάμε, μετά έχει διακοπές, όπως πάντα. Είναι καλές, χρήσιμες, ανεξαρτήτως αν φύγει κανείς ή δεν φύγει. Το κόκκινο και το κίτρινο, τα χρώματα της Ισπανίας κυριάρχησαν, κυριαρχούν και σήμερα. Εδώ η εκπομπή είχε δηλωθεί ότι είναι με την Ισπανία από την Παρασκευή το μεσημέρι και κάποιοι στέλνατε μηνύματα και λέγατε να ξεκολλήσουμε, ότι δεν κάνουμε καλές επιλογές. Δεν απαντήσαμε τότε, ούτε τώρα θα απαντήσουμε, γιατί έχει απαντήσει η ζωή. Όταν απαντάει η ζωή, δεν χρειάζεται κανένας άλλος να πει τίποτα. Δεν θέλαμε και έτσι ιδιαίτερη αφορμή και αιτία να ξαναβάλουμε τους ΕΣΚΑΠΕ, που είναι ένα συγκρότημα που μας αρέσει. Δεν θα το βάλουμε έτσι σκέτο. Θα θυμηθούμε τα καλά της φίλης αυτής χώρας, διότι έχει κάποια καλά. Θα καταλάβετε τώρα. Μας τα έχουν θυμίσει κατά καιρούς Έλληνες πολιτικοί. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι ένας από αυτούς. Τι γινόταν στην Ελλάδα. Τι πιθανότητες έχουμε να φτάσει σε μισθό Βουλγαρία σε δύο χρόνια. Είναι σοβαρό. Εσείς ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ναι. Έχετε φτάσει. Πώς το βλέπετε. Οι μισθοί, ναι, δεν είναι κάτι που τους ορίζεις. Οι μισθοί έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα. Ή θα αυξήσουν την παραγωγικότητα ή θα μειωθούν οι μισθοί. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Ναι. Πρέπει η χώρα να αυξήσει την παραγωγικότητα. Κι άλλο να μειωθούν οι μισθοί. Συγγνώμη, κι άλλο. Εννοείται. Οικονομία. Εγώ δεν καταλαβαίνω την συζήτηση η οποία επιχειρεί να μας συγκρίνει με Βουλγαρία και παρόμοιες χώρες που έχουν πολύ πιο χαμηλούς μισθούς, και προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Προφανώς δεν θα πάμε εκεί. Βέβαια. Αλλά ξεχνάει να μας συγκρίνει με άλλες ίδιες με εμάς χώρες, που είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Ισπανία! Ισπανία! Ισπανία! Εσπάνια, μ' αρέσει που στέλνετε εδώ ένα μήνυμα και λέει ο Νίκος. Μ' αρέσει λέει, που παίζει εθνικούς ύμνους που δεν τραγουδάνε ούτε οι ίδιοι παίκτες, γιατί οι μισοί είναι Βάσκοι. Ένας από τους λόγους που δεν έχουν στίχους στον εθνικό τους ύμνο είναι αυτός. Οι εθνότητες οι διάφορες που είναι κάτω από την ομπρέλα σημαία της Ισπανίας. Τα έχουν βρει πάντως οι άνθρωποι. Γενικώς ζουν ειρηνικά, ζουν καλά, όσο καλά μπορεί να ζει κανείς, με μνημόνιο στην πόρτα, με μνημόνιο στο παραπέντε ή με μνημόνιο στο κεπέντε, γιατί και αυτοί, όπως ξέρετε, δεν ξέφυγαν τελικά, αν και μεγάλη χώρα, αν και μεγάλη οικονομία, η τέταρτη νομίζω της Ευρώπης. Το παράδειγμα για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, καταρχήν εμείς εδώ θυμόμαστε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, είμαστε μια εκπομπή που οφείλει σεβασμό σε κάποιους πολιτικούς που μας έχουν φτάσει εδώ που μας έχουν φτάσει. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, δεν τον ξεχνάμε, δεν ξεχνάμε κανέναν από όλους αυτούς, γιατί βλέπω ότι στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ εύκολο το να ξεχάσουμε κάποιον. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το έχει πει παλιότερα, που ήταν στα πάνω του, αν και αυτή η δήλωση προς το τέλος των πάνω του, είχε πει ότι πρέπει να φτάσουμε σε μισθούς Ισπανίας. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε μισθούς Ισπανίας, γιατί και η Ισπανία μάλλον θα τους κόψει και θα πάει σε κάποια άλλη χώρα πρότυπο. Οπότε θα κυνηγάμε εμείς την Ισπανία, η Ισπανία την άλλη χώρα, και ξέρουμε που θα καταλήξουμε, στη Βουλγαρία. Οπότε ας πάμε κατευθείαν, που είναι και δίπλα, να μην κάνουμε τώρα και το γύρο της Μεσογείου. Είναι όλα αυτά λίγο δύσκολα. Εκεί όμως που θα το καταφέρουμε σίγουρα και θα φτάσουμε πιο γρήγορα από τους μισθούς, είναι στην ανεργία. Ελληνίδες Έλληνες, απέχετε μόνο ελάχιστα από την πρώτη θέση. Είναι στο χέρι σας να τα καταφέρετε. Είναι στο χέρι σας να γίνετε πρώτοι στην Ευρώπη. Μην αφήσετε την Ισπανία να πάρει μέσα από τα χέρια σας την πρωτιά στην ανεργία. Εσείς είστε οι πρώτοι. Το αξίζετε. Ενωμένοι θα τα καταφέρετε. Σας απομένουν μόλις 100.000 ακόμη άνεργοι για να καταρρύψετε το ευρωπαϊκό ρεκόρ ανεργίας και να στεφθείτε νικητές. Μην σταματάτε. Αξίζετε το καλύτερο. Βάλτε τα δυνατά σας και κάντε την Ισπανία να τρώει τη σκόνη σας. Ελλάδα, μπορείς στην πρώτη θέση της ανεργίας να ανεβείς. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Γεμίστε τους δρόμους με άνεργους νέους και νέες. γεμίστε τις ουρές του ΑΕΔ, κλείστε κι άλλες επιχειρήσεις, καταστραφείτε για να γίνετε οι πρώτοι. Είσαστε όριμοι, το αξίζετε. Πρώτοι στην Ευρώπη και στην ανεργία. Βένσε Ρέμος. Εσπάνια! Εσπάνια! Εσπάνια! Τρεις φορές. Για να το εμπεδώσουμε, σπάνια, λέει ο άνθρωπος. Ένας από αυτούς πανηγυρίζουν. Υπήρχαν πολλοί χιλιάδες στους δρόμους, εδώ, εκεί, παντού. Καλά ήταν αυτά. Ωραίο το fair play το περίφημο. Χειροκρότησαν, έφτιαξαν ένα διάδρομο. Αν είδατε, οι Ισπανοί ποδοσφαιριστές. Μέσα από αυτόν πέρασαν οι μισοσυγκινημένοι και δακρυσμένοι παίχτες της Ιταλίας. Καταχειροκροτούμενοι. Ωραία ήθη, ωραίες εικόνες. Καλά είναι αυτά. Να τα κρατάμε κι εμείς. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτά είναι τα ευχάριστα της υπόθεσης, γιατί υπάρχουν και δυσάρεστα, τα οποία εκεί που κάθεσαι ξαφνικά δεν αργεί να έρθει το κακό. Και τώρα, πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, θα ήθελα με πολύ μεγάλη λύπη μου να σας ανακοινώσω τον θάνατο ενός μεγάλου αγωνιστή, ενός λεβέντη της Δημοκρατικής Παράταξης, ενός λαμπρού επιστήμονα, ενός αγαπητού και στενού φίλου, τον Γιώργο Παπανδρέου. Και σας παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Τον λαμπρό αγωνιστή χάσαμε, τον χάσαμε. Για να λέει ο Βενιζέλος κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί μες στο Πασόκ τα μαθαίνουν αυτά. Ασχολούνται με την κατάσταση της υγείας, όχι της ψυχικής. Με αυτήν ασχολείται όλη η Ελλάδα. Της υπόλοιπης υγείας ασχολούνται μες στο Πασόκ. Ας είναι ελαφρό που λέει και ο Μητσοτάκης στο χώμα που θα τον σκεπάζει, αθάνατος, θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και όχι μόνο, δίπλα μας, πάνω μας, πέρα μας. Ο Γιώργος δεν πεθαίνει, δεν ζούσε έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια ιδέα που υπήρχε γενικώς πάνω από τον πλανήτη, κυρίως πάνω από την Ελλάδα και συγκεκριμένα πάνω από το Καστελόριζο, στην κρίσιμη στιγμή, όταν χρειάστηκε δηλαδή κάποιος να πάει εκεί και να πει αυτό που έπρεπε να πει, βρέθηκε πολύ πρόθυμος ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν δεν σας αρέσει, που δεν σας αρέσει και δεν υπάρχει πια όπως ακούσατε, πέθανε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά με φρέσκες ιδέες. Πολιτική άνοιξη δεν είναι απλώς ένα νέο κόμμα. Δεν είναι προσωπική χειρονομία. Είναι πρωτοβουλία υπέρβασης της σημερινής κατεστημένης συμπεριφοράς. Στοχεύει στην ελληνική επανάσταση της σύγχρονης πολιτικής συνείδησης. Δεν προτίθεται να διορθώσει απλά τις διαχειριστικές πρακτικές των άλλων κομμάτων. Φιλοδοξεί αντίθετα να ανατρέψει την πολιτική νοοτροπία και να κάνει τρόπο πολιτικής ζωής την έντιμη αντιπαράθεση στη μάχη για το αύριο. Μέχρι και το μηχάνημα κόλλησε. Ακούγοντας το Σαμαρά από την πολιτική άνοιξη, από τότε που ίδρυε το κόμμα αυτό, με πολύ μεγάλες ελπίδες όλοι είχαμε ακουμπήσει πάνω στον Αντώνη, δεν κατάφερε τίποτα το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά τώρα όμως αυτή τη φορά θα καταφέρει κάτι. Δεν μπορεί. Πόσο μάλλον που έχει κάνει και δηλώσεις οι οποίες είναι πολύ έτσι επίκαιρες και προσδοκούμε όλοι από τις δηλώσεις και από τις πράξεις που απορρέουν από τις δηλώσεις. Για τα μέτρα του Ιουνίου ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Από περικοπές σπατάλης, όχι οριζόντιες περικοπές, περικοπές σπατάλης και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές, μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Και δεν θα τον κάνει. Τον εύκολο τρόπο, τους ξέρετε, είναι για τα δύσκολα. Θα δείτε που θα βρούνε και στα δύσκολα έναν τρόπο, ο οποίος πάλι θα γυρίσει στον εύκολο τρόπο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει διαφορετικά. Μέχρι στιγμής τα λένε. Βέβαια, βγήκε πριν, αν ακούσατε στην Κάτια, ο κύριος Νίκος Τσούκαλης, που είναι βουλευτής της Δημάρ, ήταν και στον παλιό συνασπισμό, όταν ήταν όλοι μαζί, στο ΣΥΡΙΖΑ, και δήλωσε τα εξής, που αν δεν σας έλεγα ότι είναι Τσούκαλης, θα μπορούσαμε να βάζαμε quiz ποιος έχει δηλώσει ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων. Επίσης, ποιος χαρακτηρίζει ρεαλιστικούς, άκρως ρεαλιστικούς, τους στόχους της προγραμματικής συμφωνίας, ναι, με την προϋπόθεση να δείξουμε αξιοπιστία στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, και ποιος δήλωσε ότι πρέπει να προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσεις με διαδικασίες fast track. Η απάντηση είναι ο Νίκος Τσούκαλης, βουλευτής Δημάρ. Δημάρ σημαίνει Δημοκρατική Αριστερά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αυτός θα έχει πει. Πολύ γρήγορα μπήκε το νερό, τρέχουν περισσότερα τα πράγματα από όσο έχουμε προβλέψει. Πάλι δεν μπορούμε να προβλέψουμε και να φτάσουμε και να πιάσουμε τις εξελίξεις. Μας προσπερνούν, αλλά αυτό πια το έχουμε συνηθίσει. 2-3 χρόνια τώρα αυτό γίνεται. Από πότε με ρωτάτε, ασχολούμαι και εγώ με το ποδόσφαιρο. Με την Ισπανία ασχολούμαι και παρεμπιπτόντως έτυχε να είναι και ποδόσφαιρο, οπότε όλα μαζί ταιριάζουν. Τα πρώτα δείγματα γραφής, αυτά που μπορούμε να έχουμε από μια κυβέρνηση που ακόμα δεν έχει λάβει καν ψήφο εμπιστοσύνης, είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας και η κυβέρνησή του έχουν πλήρη συνέστηση της κρισιμότητας των στιγμών και της ανάγκης για ταχύτητα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Τόσο η επιστολή του κ. Πρωθυπουργού στους εταίρους που μιλάει για άμεσες και γρήγορες ιδιωτικοποίησεις, όσο και δηλώσεις αρμοδίων υπουργών όπως του κ. Μουσουρούλη στην Αυτιλία, παραδείγματος χάρη, ο οποίος σήμερα μίλησε για τις ιδιωτικοποιήσεις των λιμένων, ή για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, όπου ακούστηκε χθες. Εάν αυτά τα πράγματα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, μιλάμε για τόσο μεγάλη ταχύτητα, θέλω να είστε απολύτως βέβαιος, κύριε Βαγγελάτη, ότι η χθεσινή απόφαση που αφορά την Ιταλία και την Ισπανία και τη δυνατότητα τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού του συστήματος να μην εγγράφονται στο δημόσιο χρέος τους, αυτή θα είναι μια απόφαση που θα ισχύσει και για την Ελλάδα. Εσπάνια! Αυτή θα είναι μια απόφαση που θα ισχύσει και για την Ελλάδα. Φεστέχο! Κριμινάλ! Εσπάνια! Βερχουέντο! Αυτή θα είναι μια απόφαση που θα ισχύσει και για την Ελλάδα. Η Μέρκελ δεν το έχει πει, δεν το έχει πει ούτε ο Γιούγκερ ούτε ο Μπαρόζο, το λέει ο Άδωνης. Ότι αυτή η απόφαση θα ισχύσει και για την Ελλάδα, είναι η απόφαση που ίσχυσε για την Ιταλία και για την Ισπανία, μπάζει έτσι κι αλλιώς η απόφαση κατά πολλούς ειδικούς, γιατί για άλλη μια φορά οι λαοί βάζουν χρήματα για να ξεχρεωθούν τράπεζες. Αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο. Βεβαίως δεν θα φορτωθούν λογιστικά τα χρέη λαοί σε αυτή τη φάση, αλλά υπάρχει γενικώς ένα μπέρδεμα. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Εδώ στην Ελλάδα πανηγυρίζουμε, όπως πάντα, επειδή κάποιοι άλλοι αποφάσισαν κάτι άλλο για αυτούς. Το έχουμε συνηθίσει. Είναι η μοίρα προφανώς του κόσμου, καταρχήν του λαού και κατά δεύτερον των ηγεσιών. Αλλά εφόσον το δίνει τη διαβεβαίωση ο Άδωνης ότι θα ισχύσει και για την Ελλάδα, νομίζω δεν θέλουμε τίποτα άλλο, είμαστε αισιόδοξοι, πάμε ολοταχώς πίσω. Είναι προτιμότερο να πάμε πίσω στο 1960 παρά να πάμε πίσω στο 2004 ή στο 2005. Οι Έλληνες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Είναι προτιμότερο να πάμε πίσω στο 1960. Πίσω στο 1960. Καλά είναι. Καλά είναι το 1960. Μια χαρά ήταν η Ελλάδα. Είχε ανάπτυξη, είχε άνοδο. Αμέριμνη για το τι θα ακολουθήσει. Είχε ηγέτες. Δεν το συζητάμε. Παπανδρέου Καραμαλής, μην φανταστείτε. Στα ίδια. Και τότε. Και 10 χρόνια πίσω να πάμε, πάλι τους ίδιους είχε. Και 20 χρόνια πίσω από το 60 να πάμε, πάλι τους ίδιους είχε. Και ξέρετε κάτι, και 20 χρόνια μπροστά από το 60 να πάμε, πάλι τους ίδιους είχε. Οπότε, μια χαρά είμαστε. Το μόνο που αλλάζει είναι η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Όλο το άλλο πακέτο είναι κανονικό, σίγουρο, το έχουμε. Μπορούμε να πηγαινοερχόμαστε στις δεκαετίες με φοβερή άνεση. Αυτό άλλωστε κάνει εδώ η πολιτική τάξη και της Ευρώπης και της Ελλάδας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2012. 12 είμαστε κανονικά. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr και επινίκια και τα υπόλοιπα. Όποιος έχει κινητό, γράφουμε real, αφήνουμε ένα κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Άδωνης που χαίρεται επιτέλους που κάποιος, ενώ ο ίδιος είναι μέλος του πολιτικού συστήματος, κάποιος άλλος, όχι από το πολιτικό σύστημα, θα μας φτιάξει κράτος, χωρίς να ξέρουμε αν θα φτιάξει και το πολιτικό σύστημα, μας πάει στις διαφημίσεις. Αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Και έρχεται τώρα η κρίση και μας θέτει ένα κυρίαρχο ερώτημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το κράτος? Μας ενδιαφέρει να προασπιζόμεθα, να υπερασπιζόμεθα αυτό το κράτος, είστε σίγουροι? Εγώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γι' αυτό και υπερασπίζω το μνημόνιο. Γι' αυτό και λέω, αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, πας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Γι' αυτό και λέω, αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, πας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Για Μάρκολ τώρα σαν τις οργανιζάδο. Αλλά βιολέντια, αλλά μόρτε, αλλά δολόρ. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. κλεψίες, τι κλεψιές κάνουμε. España, España, festejo, criminal. Κράτος έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και υπερισχύει το μνημόνιο, γι' αυτό και λέω αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, πας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες, τι κλεψιές κάνουμε. Αυτός ο πληθυντικός πάντα μας τρέλαινε, μας τρελαίνει και τώρα που τον χρησιμοποιεί και ο Άδωνης, ότι όλοι κάνουμε κλεψιές, δεν φτιάξαμε κράτος, έρχεται η Τρόικα να μας φτιάξει κράτος. Είναι αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ο λαός έχει φάει τα 300 δις. Είναι ωραίο. Αυτός ο πληθυντικός πραγματικά πατάει ακριβώς την πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Υπερβολές τώρα από το λαό. Ένα μήνυμα, δεν ξέρω ποιος το στέλνει, βλέπω μόνο τον τηλεφωνικό αριθμό. Πέρασα, λέει, ένα τέλειο Σαββατοκύριακο στη θάλασσα και έρχεσαι δευτεριάτικα εσύ. Ο άνθρωπος που με εμπνέει, που με έμαθε να σκέφτομαι, άρα να υπάρχω, να μου πεις πως τελειώνει η Ελληνοφρένεια στις 20 ή περίπου στις 20 Ιούλη, πως μας εγκαταλείπεις έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπερβολές, υπερβολικός λαός, στα λόγια πρώτος, στα έργα τελευταίος. Και η κορούλα μου η Ολγίτσα, άλλο μήνυμα, σήμερα γίνεται 2 χρονών, σε παρακαλώ πες να τη χαίρετε, ο μπαμπάς της σε ακούει κάθε μέρα και σε πάει πολύ, να χαίρεσαι την κορούλα Ολγίτσα, να την καμαρώσετε όπως αυτή θέλει. Γιατί συνήθως δεν είναι καλό να καμαρώνουν όπως οι γονείς θέλουν. Όπως η ίδια θέλει να πάνε όλα καλά, να την χαίρεστε και να σας χαίρετε επίσης. Πρόεδρος της Βουλής είναι ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Θα θυμηθούμε, γιατί είναι και εκπομπή μνήμης, κυρίως μνήμης, θα θυμηθούμε μια παλιά καλή στιγμή μεταξύ των δύο Βαγγέλιδων, του Βενιζέλου και του Μεϊμαράκη. Πέσει με το τρανάκι του ο κύριος Μεϊμαράκης. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Γιατί ο κύριος Υπουργός, επειδή δεν μπορεί να απαντήσει με πολιτικά επιχειρήματα, θέλει να υβρίζει. Το παίζει με το τρενάκι του, θα το πάρει πίσω. Με ένα τρενάκι παιδικό, ο Ικαρός και ο Προμηθέας. Γιατί άλλος παίζει με κάτι άλλο. Και δεν θέλω να υποβαθμίσω και να κατεβάσω το επίπεδο εκεί που θέλει ο Υπουργός. Μας είπατε παιδάκια, μας είπατε παιδική χαρά, μας είπατε ότι παίζουμε με το τρενάκι. Αυτά τα παιδάκια να δείτε τι θα σας κάνει. Πάνε στο γέτο της Νεμέας να αλλάξουνε το σκηνικό. Μην κοκκινίζεις τόσο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Μημαράκη, σε παρακαλώ. Κύριε Μημαράκη, αν έχετε την καλοσύνη. Όχι μαγκέ σε μένα. Όχι μαγκέ σε μένα. Όπα, έτσι. Σε ευχαριστώ. Όχι μαγκέ σε μένα. Ευχαριστώ γιατί τους μάγκες τους το πάτησε το τρένο. Όχι, αφού υπάρχουν και εμείς, εντάξει είμαστε. Αυτά τη ΟΝΕΒ, όχι σε μένα. Το δικό μου ύφος και ήθος διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς ναι. Και θα προσαρμόζεται πάντα στο ύφος και το ήθος του συνομιλητού μου, μάλιστα. Ιδιαίτερα όταν έχει παχυδερμία. Ευτυχώς που δεν θα ρίχνει το επίπεδο. Είναι πολύ παλιός ο διάλογος από το 2000, τότε στην προεκλογική περίοδο, τότε που η Νέα Δημοκρατία για μία ώρα έχει γίνει κυβέρνηση. Από τότε είναι. Ευτυχώς που δεν θα έρθει το επίπεδο ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ελπίζουμε τώρα που είναι και στην ίδια κυβέρνηση, και είναι και ο ένας πρόεδρος βουλής, θεσμική ρόλη, ο άλλος πρόεδρος ενός κόμματος κτλ. Κτλ. Να έχουμε την ομόνοια αυτή που χρειάζεται για να ισοπεδωθεί εντελώς η χώρα. Γιατί χρειάζεται ομόνοια ακόμη και σε αυτό. Μάλλον κυρίως αυτό χρειάζεται ομόνοια, να μην σηκώνει κανείς κεφάλι για να μην μείνει και τίποτα όρθιο. Εκτός αν θέλει, δεν το πολύ βλέπουμε, να μείνει ο λαός. Γεια σου. Γεια. Τι γίνεται. Καλά εσύ. Είχα ξαναπάρει πριν τις εκλογές. Και... Εγώ σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Εσύ με θυμάσαι. Σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Μου είχες πει να ψηφίσω κούβελη. Για πες μου τώρα τι γίνεται. Τι κούβελη. Υπάρχει περίπτωση να σου πω εγώ κούβελη. Κούβελη ήξερες εσύ που δεν ήξερες τι να ψηφίσεις γιατί δεν ήξερες πώς καν λέγεται. Αφού δεν με διέφερε. Και πήγες και το ψήφισες βρεζόν. Τι να σου πω βρε τώρα γλυκέ μου. Τώρα τα αποτελέσματα τι γίνεται, πώς τα βλέπεις? Εγώ καλά τα βλέπω. Να σου πω, αυτό που σου είπα να ψηφίσεις βγήκε κυβέρνηση. Ποιος βγήκε κυβέρνηση? Ο Κούβελης, αυτός. Με δουλεύεις, δεν σε δουλεύω, δεν βγήκε. Πόσοι θα αισθάνονται ότι πήγανε καλά σε αυτές τις εκλογές, ρε παιδί μου? Α, δεν ξέρω. Μάλλον. Τρία στα εφτά κόμματα βγήκαν κυβέρνηση. Πόσοι κερδισμένοι πια? Το Pizza Boy μόνο είναι κερδισμένο. Τι κερδισμένο, παιδί μου, με το ένα μάτι γκαβό? Τι το λες κερδισμένο? Ξεματιασμένο το λες. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Καλημέρα. Για χαρά. Από Χαλικάκι, Λιούπολη τηλεφωνώ. Το Χαλικάκι είναι αυτό που λέμε το Χαλικάκι. Χαλικάκι. Μπράβο. Εδώ. Φιλάκια στο φιλαράκι σου. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το γυμνοσάλιαγκα, το μπάγκαλο. Σε παρακαλώ πολύ. Αυτό το... Με φέρνει σε δύσκολη θέση, είναι σύντροφος. Αυτό το προδότη που έπρεπε να είναι στα κάγκελα μέσα. Στα κάγκελα χωράνε το μπάγκαλο. Αυτόν τον ασπάλακα. Ποιος τον εκαλύπτει, ρε Αποστόλη? Αυτός έπρεπε να είναι μέσα τώρα. Το γυμνοσάλιαγκα. Τον απέσιο, το ανθρωπόμορφο τέρας. Τι είναι αυτά που βγαίνει και λέει? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι, πώς δεν υπάρχει? Υπάρχει. Όχι, λες. Αποστόλη, δεν μου λες, άμα είσαι στο βατοπέδι μπλεγμένος και άμα έχεις και offshore εταιρεία και το παραδέχεσαι, μετά γίνεσαι και πρόεδρος της Βουλής και παμψηφί? Αυτός είναι ο Μημαράκης, όχι ο Βουλγαράκης. Άλλα τις Παρασκευές τα βάλα, Το μπέρδεψα, Όχι καλέ, μια χαρά τα πας. Τι ψήφισες? Εγώ τι ψήφισα? Ναι. Άστα να πάνε. Πες μου. Τον Καμένο. Ποιος ξέρει τι θα ήθελες να ψηφίσεις και πήγες τον Καμένο, Από μαλακία και εκεί. Κατάλαβα. Άντε, γεια. Ναι. Πρόσεχε που βρει τώρα μολύ, γιατί άμα θα έρθει εκεί θα σε κάνει τόπι στο ψηλό. Λες να έχει μαγκουρά? Δεν ξέρω τι έχει. Αυτό φοβάμαι μόνο, τις μαγκουριές. Ή τρίτο πόδι, πρόσεχε όμως. Oh. Γιατί μπορεί να έχει και τρίτο πόδι. Αχ, και τι θα το κάνουμε, τύπου Χαλκιδική, πολύ γουστάρω. Μήπως είσαι από πάνω ή και από τα βόρεια, γιατί σου αρέσει εσένα, ναι, με την πουγάτσα εκεί πισωγλεντικό και δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά. Λοιπόν, ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Πραγματικά σα παρακολουθώ έτσι και στα. Τέλος πάντων, καλή πλάκα, καλά όλα. Τέλος πάντων, ο Αποστόλης, τέλος πάντων, και ήταν ηλικιωμένο. Πράγματι, μόλι την καλή διάθεση. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ποιος, ο ηλικιωμένος ή ο Αποστόλης? Αυτό που έκανε ο Αποστόλης τον κύριο ήταν ηλικιωμένο. Σαφές, το ηλικιωμένο ήταν και αυτός λίγο ακραίος. Αλλά ό,τι και να είναι, κάποτε θα γεράσουμε όλοι μας, εντάξει. Δηλαδή. Ναι, έχεις δίκιο. Το θέμα είναι πώς θα γεράσουμε. Εντάξει, όπως. Αν γεράσεις αμαλάκας, μπορεί να τα πάθεις κι αυτά. Γεια σας. Είσαι ο Αποστόλης, Και φαίνομαι. Τα έψαλε ωραία η συντρόφισσα πριν. Σ' άρεσε, Όχι, δεν μ' άρεσε. Α. Δεν μ' άρεσε, γιατί συμφωνώ με σένα εγώ. Έτσι, μπράβο, τα παλιό κουμούνια σε στήρι. Όχι, και εγώ κουμούνι είμαι όμως. Μπράβο, ναι. Να χαθείς κι εσύ. Να χαθώ κι εγώ. Ναι. Άντε, ας πάω κι εγώ. Άντε, να πας. Έλα. Σου έχω ματινάδα original κριτική, όχι σαν τις αχλαμάρες που παίρνουν και σου λένε. Oh. Τη Μέρκελ εξαφάνισε εκείνο το κοπέλι και στην υγειά του πίνουμε εβίβα Μπαλοτέλι. Καταπληκτικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Πολύ, πολύ. Πολύ, αδίγε. Επειδή ακούω σήμερα το λαό και βλέπω ότι κατηγορούν τους μετανάστες για την ανεργία. Ρε φίλε, εγώ που είμαι άνεργος ψυχολόγος, τι μετανάστες μου παίρνουν τη δουλειά? Εγώ πήγα σαν μαλάκα. Όχι, δεν σου παίρνουν μετανάστες τη δουλειά. Δεν υπάρχουν μετανάστες ψυχολόγοι. Μόνο οικοδόμηνοι νομίζεις. Αυτοί οι μετανάστες όλοι πτυχίου είναι γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες. Τι έγινε, ρε? Εγώ αν θέλω να πάω στο ψυχολόγο, ρε παιδί μου, και να πληρώσω λιγότερα, να μην μου κόψει απόδειξη. Θα έρθω σε σένα, θα πάω στο μετανάστη που θα μου κόψει απόδειξη. Που στο κάτω-κάτω τι θέλω, ένα μαλάκα να του λέω τα προβλήματά μου και να τα ακούει, να καταλαβαίνει τι λέει, να γίνουμε να εκτίθεμε. Τα λέω στον Πακιστανό που δεν καταλαβαίνει Χριστό και δεν έχω και τη Σαλάδα να μου δίνει συμβουλές ο εξυπνάκιας. Πάναγια σου. Αυτό μας φταίει, ρε Αποστολή. Τι φταίει? Αυτή η εικόνα της χώρας μας για να αλλάξει πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτες. Είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτες. Το ζήτημα ποιο είναι που θέλω να σας πω? Ότι πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτες. Δημάρ, Θόδωρος Μαργαρίτης, στέλεχος της Δημάρ, δεν είναι βουλευτής, και μιλάει για τις πλάτες που πρέπει να βάλουμε όλοι. Τώρα τι εννοεί όλοι, το πολιτικό σύστημα, ο λαός να βάλει πλάτη, δεν το διευκρινίζει. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του καθενός και εμείς ακούμε, παρακολουθούμε την κατηφόρα της Δημάρ, όχι ότι ξεκίνησε από μεγάλο ύψος, κατηφορισμένη ήτανε. Απλά τώρα, λόγω και εξουσίας και όλων αυτών, έχουν αρχίσει, τα γυρίζουν πιο ομά από ό,τι περιμέναμε και πιο γρήγορα. Οπότε καλοδεχούμενη και αυτή στην εθνική κολοτούμπα, εθνική προσπάθεια κολοτούμπας. Απαντώ σε όλους. Θα το ξαναπώ. Και ας είναι δυσάρεστο. Μερικές φορές η γκρίνια γίνεται και κρεβατομουρμούρα. Και ξέρετε, είναι ακόμα πιο δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η χώρα ήταν στο χείλος της καταστροφής. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές ξέραμε ότι πάμε να βαρέσουμε κανόνι. Η Δημοκρατική Αριστερά αυτό που έκανε, έκανε μια παραδοχή. Ότι έπρεπε να βάλει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, το κεφάλι του στον Τορβά, προκειμένου να βρούμε μια λύση. Μπράβο! Χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Νομίζω εκφράζω και πολλούς από εσάς. Χίλια ευχαριστούμε λοιπόν και παραπάνω από χίλια που βάλατε το κεφάλι σας στον Τορβά, που θυσιαστήκατε κι εσείς για να αλλάξει η χώρα και να πάνε καλά τα πράγματα. Πραγματικά ευγνωμοσύνη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης και ένα μήνυμα από ακροατή για αυτό που έλεγε ο Άδωνης πριν. Δηλαδή, λέει ο Άδωνης, δηλώνει ανικανότητα να φτιάξει κράτος και αντί να παραιτηθεί, χαίρεται για την ύπαρξη της Τρόικας. Το κατάλαβα καλά, λέει ο Άγης. Μια χαρά το κατάλαβες. Αυτό ακριβώς λέει ο Άδωνης. Και το θέμα είναι ότι μας ζητάνε πριν τις εκλογές ψήφο, και τη δίνουμε βέβαια, πολύ έτσι απλόχερα, για να αλλάξουν πράγματα στο κράτος. Και όταν έρθουν τα κρίσιμα να τα αλλάξουν, δεν μπορούν και επικαλούνται τη βοήθεια της Τρόικας ή κάποιου άλλου για να αλλάξουν τα πράγματα στο κράτος. Παρ' όλα αυτά, αυτοί το λένε, δεν το κάνουν, το κάνουν κάποιοι άλλοι. Εμείς το εγκρίνουμε και συνεχίζει τη ζωή μια χαρά. Και ο λαός κυρίως είναι ευτυχισμένος. Έλα, Αποστόλη, ξεκινάμε. Και θέλω να έρθω να σε αρπάξω από την άλλη. Να τη ρωτήσω με τα μάτια τα. Με μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πειραία από μένα. Ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή. Έλα τώρα και εσύ με τσιγκλάζα, θέλω και πολύ. Αποστόλη, θέλω μια χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι? Επειδή κάνω μια πολύ δύσκολη δουλειά και είμαι συνέχεια στο δρόμο και πέφτω σε βλαμμένους οδηγούς και νευριάζω. Ταξιτζού είσαι, Μαρή? Όχι, παιδί μου, καμία σχέση. Άσε, χειρότερο, με γιατρούς συναναστρέφομαι. Α, τι είσαι, ασθενής? Όχι, παιδί μου. Α, γιατί είναι μερικοί που το κάνουν επάγγελμα, γι' αυτό δεν πείσουμε ράτζο και φάρμακα, κατάλαβες? Α, έλα να σου πω τώρα. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, φτιάξε ένα συντήρηση, Αποστόλη, με όλα τα τηλεφωνήματα να έχει. Α, βεβαίως, κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Πότε θα περάσει να το πάρει, θα το έχω έτοιμο. Τι ώρα τελειώνουμε, σε 20 λεπτά. Τώρα δεν γίνεται, δεν είμαι στην Αθήνα. Κοίτα γκίνια, ρε γάμο το. Κοίτα γκίνια και το έβαλα να ψήνει. Έλα τώρα, σου μιλάω σε παράδειγμα. Εγώ κάνω πλάκα τώρα, νομίζει τώρα, με κοροϊδεύει, σε παρακαλώ. Τη ταξικότητα στο τηλέφωνο μπορεί να μου το δώσει, σου αφήσω το δικό μου να τη το στείλει. Κάπου τώρα που είχε πιάσει τα κολλητή λύκια ξανά. Ψήθηκε, ε? Όχι, φίλε, δεν δίνω. Δεν δίνω, είναι για μένα το κομμενάκι. Σύνομα για cyber sex, εγώ βασικά, και αφού θα είναι στη Σουηδία θα είναι καλή φάση, πιστεύω. Δεν δίνω, φίλε, σου λέω, δεν δίνω, είναι δικιά μου δουλίτσα. Γιατί είσαι μονάχο φάει, δε. Γιατί είμαι παρτάκι, έτσι, γουστάρω. Είμαι κρυό γι' αυτό. Είσαι? Κρυάρι. Κερατούκλι. Ναι, με ροσκόπο ταύρο. Άσε, σου λέω, ό,τι πιο κτητικό. Ο κόσμος είναι τελικά πολύ ηλίθιος. Καλέσατε έναν άνθρωπο εχθές, ωραίο, καλλιεργημένο, με ωραίο λόγο, τεκμηριωμένο, να τον απολαμβάνει. Δηλαδή και αυτοί οι ηλίθιοι προσπαθούν να κάθονται να ακούνε τους πρετεντέρους. Άμα δεν συμφωνείς με αυτό που λέει ο άλλος, είναι μαλάκας. Τι είναι, θα κάτσουμε να ακούσουμε με κάποιον που δεν συμφωνούμε? Ας ακούσουμε αυτό που λες, τους πρετεντέρδες, τους μπάμπιδες, τους πορτοσάλτιδες, που τους συμφωνούμε, τα λένε ωραία και στα ράτα. Ναι, εντάξει, απλά όλοι αυτοί ξεδιλαϊκίζουν. Τους... Έλα, καημένοι. Ναι, εντάξει, αλίμονο. Και τόσο ωραίο, όσο ξεκάθαρες απόψεις, εγώ έλεγα μπάσκε, αλλά τελικά δεν αλλάζουν. Τι να πω, η λύση είναι, δεν ξέρω, ώρες-ώρες απογοητεύομαι για το τι θα γίνει, αυτοί προς τον αμυλωμό τους και εμάς. Δεν ξέρω αν υπάρχει σωτηρία. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος θα είναι καταπληκτικός και ο λόγος του και τα πάντα του. Και είπαν τώρα προηγουμένως ένας κύριος ότι είπε να πεθάνει γέρι. Αυτοί που ψηφίσανε ναι. Ναι, δεν είπε γενικώς. Αλλά ένα πράγμα να ξέρουν ότι αυτοί έχουν, ήμουν ψηφοφόρος μέχρι το 9 των δύο μεγάλων κομμάτων. Α, μπράβο, ευχαριστούμε. Με ακούτε? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σαν νέα γενιά, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που προσέξατε για το μέλλον μας. Εγώ δεν ψήφισα, εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Τώρα, πρώτα... Δηλαδή με ξεγελούσαν... Πρώτα είχες τον νου στο μέλλον μας, ναι, ξέρω. Με ξεγελούσαν μία από εδώ, μία από εκεί, ο ένας θα κάνει ο κάθαρση, ο άλλος θα... Και καλά αυτοί, αυτοί το είχαν επάγγελμα να σε ξεγελάσουν. Εσύ που τσίπησες έτσι εύκολα θα το περάσουμε. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Ο Άδωνης πώς βρέθηκε σε παραλία? Ο βιολογικός καθαρισμός δεν δουλεύει εκεί κάτω? Είναι ένα πορεί. Σκέφτεσαι να πας στην παραλία και ξαφνικά να σου ξεβράσει ένα σαϊκούρα? Όχι, παιδί μου, σε ξενοδοχείο είχε πάει. Απλά είναι αυτά που είναι πάνω στην παραλιακή που ξεβράζουν τα απόνερα στη θάλασσα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω, ρε παιδιά, βάλτε λίγο φρένο σε αυτό τον καλαμούκι. Είναι ξεφτύλα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η εκπομπή. ξεφτύλα. Τελείως ξεφτύλα. Είπαμε. Μισό λεπτό, πείτε μου όμως την άποψή σας. Έχετε μια πρόταση. Πώς θα έπρεπε να γίνεται. Είπαμε να κάνουμε, να κάνουμε σάτυρα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα, αυτό το επίπεδο πούμε, του Καλαμούκη είναι κάτι τραγικό. Το καταλαβαίνω και συμφωνώ. Αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε, κάποια πρόταση θα ήθελα. Σας ακούω. Σας ακούω κάθε μέρα, εντάξει. Υπάρχουν και χαριτωμένα μέσα στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Και παραχέσει. Έχετε ξεφύγει τελείως δηλαδή. Αυτό θέλω να σας πω. Τι δεν σας αρέσει όμως, πείτε μου. Ωραία, παιδί μου, παραταμίσω. Αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το μνημόνιο. Γι' αυτό και λέω αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά. Μπας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Πολύ ωραία τα λέει ο άνθρωπος. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο και περιμένουμε από την Τρόικα να φτιάξει ένα τέτοιο κράτος που δεν θα κάνουμε κλεψιές και ανοησίες. Για τις κλεψιές δεν ξέρω, δύσκολο, αλλά οι ανοησίες δεν υπάρχει περίπτωση να λείψουν από αυτόν τον τόπο. Σε καμία όμως περίπτωση μην σκοτώνεται και η Τρόικα άδικα. Λοιπόν, ένα μήνυμα από έναν ακροατή, τον κύριο Παύλο, προς Ελληνοφρένη, γιατί δεν κάνετε λέει ένα πρόγραμμα για τους δημοσιοκάφρους, δημοσιογράφους εννοεί, που τώρα κάνουν τον ανήξερος προς την άρνηση των Βορειοευρωπαίων στο να συμβάλλουν στην οικονομική αναβάθμιση της χώρας προφανώς. Όλο ρεπορτάζ με πηγές και άλλους που επικαλούντουσαν την ανάγκη να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρώ αλλιώς κτλ. Κτλ. Να θυμηθούμε δηλαδή τι έλεγαν οι δημοσιογράφοι σε κρίσιμες στιγμές του τελευταίου 2-2,5 ετών. Το έχουμε κάνει, το κάνουμε κατά καιρούς όταν όντως υπάρχουν τέτοιες κρίσιμες στιγμές. Δεν ξέρω αν έχει νόημα το μάζεμα και να το θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγαν δημοσιογράφοι σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, γιατί δεν το έκαναν όλοι αυτό. Πάντως, το κάνουμε εμείς εδώ κατά καιρούς. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αυτά τα μαζέματα αν έχουν νόημα, γιατί ήρθε ο λαός και τα ισοπαίδωσε όλα αυτά. Δείχνει ότι τα πίστεψε, τα πιστεύει, τα θέλει, θέλει να ακούει τέτοια, όχι το σύνολο, σε καμία περίπτωση. Αυτό το κρίσιμο ποσοστό που καθορίζει τις εξελίξεις. Οπότε, τι, να το θυμίσουμε για τους άλλους. Κανένα νόημα. Να το θυμίσουμε για αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση επίσης δεν έχει νόημα, γιατί τους πίστεψαν. Οπότε συνεχίζουμε έτσι και το αεράκι αυτό ελπίζω να δροσίσει ό,τι είναι να δροσίσει. Να ακούσουμε κάποιον κύριο, πρόεδρος της Βούλης πια, ο κύριος Μημαράκης, που έχει να πει καλά λόγια για τον πρόεδρο του κόμματος του. Και γνωρίζω ότι τη σφραγίδα του καραμαλισμού, έξω από αυτές τις λογικές, μπαίνοντας στη δική του λογική, εκείνη την περίοδο την κρατούσε ο κύριος Εύερτ και ο κύριος Βαρβιτσιώτης ο Γιάννης. Και ο κύριος Σαμαράς είχε φύγει, πήρε το δικό του δρόμο, είπε πάρα πολλές δηλώσεις που δεν ανάγκη να αναφέρω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον είχε χαρακτηρίσει κατάκοπη ηγεσία μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε πει ότι οι ηγεσίες αυτές από παράγοντες σταθερότητος είναι παράγοντας ανασφάλειας. Αυτά είναι ιστορικά. Γιατί να επανερχόμαστε σε αυτά. Άρα λοιπόν, ποιος διχάζει, ποιος γυρίζει, ποιος μας πάει στο παρελθόν. Κατά του Προέδρου του ήταν όλα αυτά, βέβαια σε άλλες στιγμές, αλλοτινές, όπως λέει και ο Καζατζίδης, δεν έχει σημασία. Τα λόγια μένουν και όχι μόνο αυτά. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, πρώτη ημέρα της εβδομάδας, του πρώτης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μέχρι τότε λαός, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστολάκη, έλα ρε Αποστολάκη. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας εχθές. Η χθεσινή εκπομπή πραγματικά με συγκίνησε. Μη σημερινή, όχι. Με σημερινή κλαίω, φίλε, κλαίω. Με πήρε η γυναίκα μου στον δρόμο. Με πήρε η γυναίκα μου να σας πάρω τηλέφωνο. Κλαίει από το σπίτι. Δεν ξέρουμε τι ακούμε, δεν ξέρουμε. Παιδί, μην είσαι μαλάκα. Μήπως πήγαν και τις ανοίξαν το σπίτι. Τρέχα και γρήγορα. Σου είπε κλαίω και συγγνώμη, κλαίει με εμάς. Αλβανοί θα μπήκανε μέσα. Ναι, γιατί όπως ξέρεις μπαίνουν μόνο Αλβανοί μέσα στα σπίτια. Οι Έλληνες δεν κλέβουν, δεν είναι υπερήφανοι. Έχουν αράβη βασικά και εγώ. Οι Έλληνες είναι υπερήφανοι. Δηλαδή Αλβανοί, άντε Πακιστανοί. Θέλω να σου πω πάλι και πάλι συγχαρητήρια, δεν νοιάζει αν δεν με βγάλει στον αέρα. Να είστε καλά. Εντάξει, πρέπει να εμείς τα είμαστε καλά. Πήγαινε προς το σπίτι να δεις τι γίνεται. Χαλασμένη θα τη βρεις, γύρνα. Αποστολή. Ναι. Βγάλει το φασισμό από μέσα από τον Έλληνα πρώτα και μετά μπήλα τη σύντροφη για δημοκρατία. Εγώ νόμιζα ότι η πιο δύσκολη εγχείρηση είναι να βγάλει την πίτσα από το μυαλό τη γυναίκα. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό τελικά. Δύσκολη. Είναι αυτό με το φασισμό. Τι εγχείρηση να κάνει γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Δύσκολη είναι να βγάλει το φασισμό από τον Έλληνα μέσα, αδερφέ μου. Γεια σα. Real FM εκεί. Real FM λέγεται παρακαλώ. Ο κύριο Αποστόλη. Αυτό. Γεια σα. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Α. Να σου πω κάτι. Παρακάτω, ναι. Ορίστε. Ναι, ακούω. Μωρέ, νομίζω ότι κέρδισα κάποιο από τα ταξίδια που δίνεται. Να είσαι σίγουρος. Εγώ νομίζω ότι δεν το κέρδισες. Άκου που σου λέω, ξέρω κάτι παραπάνω. Ξέρω ποιος το κέρδισε, γι' αυτό από εδώ μέσα. Δεκάτομα είμαστε, έχω δει ποιος ετοιμάζει βαλίτσες. Λοιπόν, πώς το τσεκάρουμε? Τι να τσεκάρετε, αγαπητέ? Τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Εγώ σου λέω, ξέρω ότι δεν το κέρδισες. Εκτός κι αν είσαι το ζευγάρι που θα πάει με τον συνάδελφο από εδώ μέσα. Όχι καλέ. Είσαι ο Μπάμπης ο Μπούκουνας. Δώσ' μου κάποιο να το τσεκάρω, δεν κάνει την πλάκα. Α, σε τρώει, θες ταξιδάκι να πας. Κι άντε και εμείς σου δίνουμε τα εισιτήρια δώρο, βρε κερατά. Τα ξενοδοχεία και αυτά πώς θα τα πληρώσεις? Τώρα έχουμε λεφτά, στην ταβέρνα πώς θα φας? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσεις, τώρα και εκεί βρήκαμε λεφτά. Για να πληρώσεις κανένα χαράτσι που πεινάει το κράτος, δεν έχει έσοδα, δεν έχεις να δώσεις. Άσε και έχω πληρώσει ένα σωρό, αγαπητέ. Μπορείς και παραπάνω. Πίστεψε στον εαυτό σου. Πίστεψε στο πορτοφόλι σου. Έλα ρε Αποστολή, ακόμα εσύ είσαι. Ναι. Είχα πάρει τηλέφωνο για μήπως έχω κερδίσει για το ταξίδι για το Πήλιο. Αλλά... Ακόμα αυτό το ταξίδι στο Πήλιο. Τι να πάει να κάνει στο Πήλιο το καλοκαίρι? Μπρε Σεπτέμβριο θα πω, δεν πάω. Έχει νόημα να πα στο Πήλιο το καλοκαίρι? Το πολύ να πα μέχρι το Βόλο και τα Ούζα. Στο Πήλιο δεν έχει νόημα αν δεν έχει χιόνι. Θα πάει και στο Βόλο, αλλά επειδή θα πα να φας καστανόσουπα στο Πήλιο τώρα τέτοια εποχή, δεν πάει. Είναι καλοκαίρι, θα σκάσει, δεν τρως. Το λουκάνικα αυτά με τι χιλοπίτε που κάνουν εκεί πάνω. Α, δεν συνεχίζω, πείνασε. Τέλο πάντων, δεν θα πάρει το ταξίδι στο Πήλιο, στο πάω πριν. Θα δίνουμε τα ταξίδια εδώ μεταξύ μα. Δεν του λες εκείνο του χοντρού τώρα που δεν έχει υπουργείο να φτιάξει κανένα τελεμετέ? Τι τελεμετέ, να φτιάχνει τι? Εμπιστεύεσαι εσύ να φας κάτι από τον μπάγκαλο? Δεν θέλω τελεμετέ. Τι να φάω? Θα φτιάξει ένα βιβλίο γιατί τρώει πολύ ο άνθρωπος και εκλεκτά φαγητά. Δεν τρώει μόνος του, μαζί τα τρώγαμε. Να κάνουμε μαζί τελεμετέ τότε. Και να έχει μέσα συνταγές, μαζί τα φάγαμε κοκκινιστό, μαζί τα φάγαμε λεμονάτο. Τι ποικιλία μπορεί να έχει? Να σου πω μια πέρα, θέλω για την Παρασκευή. Λέγε. Θέλω να βάλει το Σάβα. Ποιο Σάβα? Τα τέτοια μου Σάβα. Πάρα πολύ. Δρε κασκαρίκα που μου στήσες. Αχ, μαγάσα. Αχ, θα έχω το νου μου τώρα, θα στισκάσω. Άντε, την έφερα λαμόγιο, άντε, γεια. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Αυτοί τώρα, ξέρεις, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι πώς θα βιδώσουν στα πάνελ το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Ξεγελάσανε για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό και μένα. Μέχρι το 9 ήμουνα ηλίθιος. Τώρα από εκεί και πέρα τελείωσαν τα αστεία με τον κόσμο. Θα δείτε ότι θα κατεβούν κάτω αυτοί οι άνθρωποι, κουνάνε το χέρι στα κανάλια και δεν τρέπονται που βλέπουν καρκίνο, να έχουν καρκίνο και να τρέχουν από φαρμακείο σε φαρμακείο. Και φτάσανε στο σημείο να αυτοκτονούν οι άλλοι και έχουν και το θράσος να μιλάνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπορούσα να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη από την Ελληνοφρένεια? Ο ίδιος. Ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Με υπουργό οικονομικών, ονόματι Στουρνάρα. Δεν το βλέπω πολύ μακριά να πηγαίνει το πράγμα. Και μόνο αυτά που θα έχει ακούσει στο σχολείο. Πάλε καλά, θέλες παιδί μου. Φαντάζεσαι να ήταν υπουργός παιδείας? Αυτό το κράτος έχουμε φτιάξει αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Και έρχεται τώρα η κρίση και μας θέτει ένα κυρίαρχο ερώτημα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτό ο κράτος? Μας ενδιαφέρει να προασπιζόμεθα, να υπερασπιζόμεθα αυτό το κράτος, είστε σίγουροι? Εγώ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γι' αυτό και υπερασπίζω αυτό το μνημόνιο. Γι' αυτό και λέω αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, πας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Γι' αυτό και λέω αφήστε την Τρόικα να κάνει δουλειά, πας και μας φτιάξει σοβαρό κράτος. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Για Μάρκολ τώρα σαν δισοργανιζάδο. A la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia. Al desarrollo de nuestra evolución. Όλα νοησίες και κλεψιές κάνουμε. Tu diferencia les hace poderosos. Manifiesta tu repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes. Taurinos al código penal. España, España. ¡Festejo! ¡Criminal!